الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله، نفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فينا أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركات خواب رجي بسرتانا آما دبوان لخواي مهربان دواءكم خير وبركتي بردوان به بخير وبخوشي مسلمانان وقلي كرد مسلمانيش وتاري أمرو هيني باسي نعمتي بارانو أو نعمتي كواب سرمانا أباريو مانجيكا إيمتا مزرو شاورواني باران بين وأخواي پروردگار دور رجودو شوا أو نعمتي بوبرداوي نتوو إيمش ضرورة بپیری او نعمتو بروینو سپاسی خوای لسر بکین. و هر وها آماجه یکم با مانگی پیروزی لدائق بونی رسول الله صلی الله علیه و سلم که امرو سی ربیع الاول لدوانزی ربیع الاول با بوچونی زربی زانایان لروجی دو شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هاتو تا دنیا لشار مکی پیروز و او رجاء بنسبة إيما والرجاء كي قوريا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم للرجاء دو شما بالرجوبوا وتيان قربان بو بالرجوة بلا دو شما فرمي او الرجاء كتيايا لدائق بوم سباسي خواهي تيادكم وشكري خواهي تيادكم بو يمني جلم بباريني خدا باراني هرچي فيض وإحسانا لسر او باعسي خلقو قزيدي جمعي أكوانا دمي صبحي أزل داكا هتا شامي أبد برجي بيك تاو بي نكو تاو تاو وكو تاوي بهارانا. صلوات وبركاتي خوا برجي بسر روحي في غمر دا وآل أصحابي دا وخوا توفيق من با إن شاء الله لخزمة دو سر وردابين ريزي بقرين لجوي بكين برنامكي جيب جيب كين وبحول قوتي خوا لما نجي بيروزي ربيع الأول دا ما مستعيان وزانايان درباري سيرة وسنة أو پیغمرا باز دكينو برچاوروني ددين بمسلمانان بويا بجداري كردني ايوا لو مراسماني كوا باسي خوا و پیغمري تيا كري حقيقتي ديني تيا بيان كري وسيرة وسنة پیغمري خواي تيا فيري مسلمانان كري ضرورتي كبو فير بون بو اوي كوا پیغمرا كمان بناسين شارزابين لسيرة ولسنة خوي وياراني وهاوسرو خزانونا وكاني بإذن إخوة لو ما انقدا وبتايبتي للروجي دوانزي ربيع الأول مقدر نبي زانياني باريزغاي هلبجا لساحي عام لقورباني ياريكا لو إن شاء الله أقر بارانو تروتوشي بيلت يادي مولودي پیغمبر دكين كأم يكشمنا أو تريانكا بله بيما وسر نعمتي باران. عزیزان لقرآنی پیروز دا زور بحثی باران کراوا خواهی پروردگار لزوربي سورة مكية كان باسي باراني بو كردوين لقل يا باسي زندو بونو من بوكا يا أيها الناس خلقنا نالي أي مسلمان كان أي إيمان دار كان يا أيها الناس أي خلق اتقوا ربكم ايوا خواي خوتان يا أيها الناس اعبدوا ربكم عبادتي الله بكن عبادتي پروردگار بكن الذي خلقكم او ايوا يدرس كردوا والذين من قبلكم او اني بيشي وشر او درسي كردوا لعلكم تتقون بلكو بو عبادتي رب پروردگارا تقوى بدز بينو ببن بمتقي جادو آية فرمي الذي جعل لكم الأرض فراشا أو خواهي زوي بوكردون بفرش جيرخر والسماء بناء آسماني بوكردون ببناء السقف وأنزل من السماء ماء لآسمان آوي باران دخوار وهناي خوار فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بو باران آسمان لو زوي رزق بو يودرينا فلا تزعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دي ايتر اي وكازان هيك كس قدرتي خويني الا خوين به شريكي بو قرار مدن كز مكن بها والي خوا كز مكن بها ودمي خوا كز لقل خوا يا حسب مكن فلا تزعلوا لله اندادا ندي بو دامنين هاو تاو مقابلي بو دامنين هر لخوا ديو غيري خوا همي بتالا الا مگر خوا اذن دابن رز لکسی بگرین یا کسی کمان خوشگرک بی لسورت اکی تر فرمی فانظر الى آثار رحمت الله لیر بارانی بر رحمت ناو بردوا فانظر الى آثار رحمت الله سیری شوینواری رحمتی خواب که باران رحمتی خوایا شوینوارکی بریتی لسوزی و پیابونی او بجوگیا و دارو درختو او نعمتان اخوة فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الله الارض بعد موتها سيري كبزان اخوة شون زوي مردو زينو دكاتوا ان الذي احياها او كسي زوي مردو زينو كردوا لمحي الموتى هر او مردو كانش زينو كاتوا انه على كل شيء قدير اخوة اخوةك لصلاتي بسرها مشتكا توانه بسرها مشتكا اقامان لبيو و ريزو حرمت بقرين لخواهو لپيامي خواه هروها خوال قرآن آوي بسر چاوي جيان ناو بردوا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون لآو همو زي روح زين دوريكم دروس كدو خواه فرمي ايتري او بو ايمان ناينن بو تسلمنا بن بأمري خواه آو لشون اترا خواهي قورو پروردگار بماء مبارك ناوي بردوا وأنزلنا من السماء ماء مباركا آوي مبارك لشون ترى ماء طهورا آوي كي باك وكروا اگر بلا پركاني قرآن بتايبتي گنج جوانا كان من خوينوارا كان من أهل فيسبوك و جوجل اگر برون سير جيبكن زاني كلمي آو لقرآن چنجر هاتوا باران لقرآن چنجر هاتوا بزانا چیت پی اله او نعمتانی خوال قرآن بو ایمی بیان کردوا خوای گورا بمروفکان اله لئین شکرتم لازیدنکم سپاسی نعمتم بکن بو تنزیاوکم سپاسی نعمت بکن بو تنزیاوکم اگر ولئین کفرتم اگر هاتو کفری نعمتان کرد پی نزان بون قدرتان نگرد إن عذابي لشديد سزاي من سخت أخوة أفرمي خو سزاهر آقري جهنم نية قلت نوي باران آقاتان ليبو مانيا كأيما تشحاليك مان هي أوي توزيك هوشو بيري هبه لما انقا لدل الراوكي ونار رحاتي أبوه برزان لوري آردي چيو لوري برنجي چيو يونيسيف و انجا نازانم امم متحده چی اگر خوا آسمان ما لی بگریته و کفری آکوه اگر خوا آسمان بگریته و بیری ارتوازی چی لبرو عقلت بهلتان نوبا وابزاني بلیگر او نبی دینی توازی لیدین هزار متر لیه بده مشکیه قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا اگر خوابی با بناخی زویا فمن یأتیکم بماء معین کی توانی او در بینه کی لبرو بی آگامن لخومن بی دلمان با خوش نبی اردو دغلودانو او نا اگر پنا اگرم بخوا باران نباره نیوی ملت زیره که دوله منه بیوش دانکانیش دشتار نوه کمپانیا گندلکانیش بو خوی زیره با ملته کن بو او بارانه رحمت بو فقیر و بو دوله من بو خوینوار و بو نخوینوار بو سیاسی و بو ناسیاسی او بارانه برکت بو نعمت بو رحمت بو اصلا هوای پاکر دوا دنیای شوری زقم نما توز نما خواهی گورو پروردگار بیجگا اوش زوی تیراو کرد بحول قوتی خواه اگر دوامی ببه کانیاوکان من دتقن روبارکان من پر ربن صدو بندکان من پر ربن او همو نعمتی خواه ابه شکری خواهی لسر بکن شکریش باو نابه بلی خواه شکر با تو اعملو آل داوش دا شکرا بعملی شکری خواب که بعملی بکردوا شکری خواب هوا به دست یک نبرین درو لگل یکتری آنکین پاشکل لیکتری ندین خواردنی پیس نفروشین درمانی بسرچو نفروشین فیل نکین لگبر خاطری مسئول دوام نکین با رازی کردنی خوا با حلال کردنی نان من بدوای نانی حلال ابگرین گنمی پیس نبین با سایلو با واسطه درجه باش من بودانین او همو اسبابن زکات درکین زکات بدین با مستحق نک با کرکم و با کچکم حرب دوری خوما بی سورن موا نبی زکات درکین بتواوی بيدين بخلقي مستحق بتواوي پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم افرمي اي جماوري كوچراني مدينة يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن پناگرن بخواه پیشوی پنج درد ببن پنج درد خواه پناگرن بخواه كفيري ببن توشي ببن پنج درده، پنج بلاین بدواوه هی من کارم با چوار یانوه نیه، بس امرو باسی یکی کانکم الی اگر خلقوهای لیهاو ما ادو زکاة اموالهم اگر زکاتی مال ندن الا منع القطر قطر قطره باران اگریتا و خواهی گوره اگریتا و اگر لبر بهایمو بیزمانو اوانه نبی خوادلو پیک باران لعصمانو نینه تخواره و کواته ایما بمنال ساواکان بطیر پکوتو پشت شماوکان و با حیوانات و آجلکان خوارست مانه دا لولا شیوخ رکع و بهائم رتع و اطفال رضع اگر او سیانه نبونای خواهی گورو پرودگار بارانی دیگه گرتی نوا لعصمان باران باری کواتا با ایمش اهلی حیا بین برانبر بخوا اهلی امانت بین برزان اگر اهلی مزگوتکان امرو 1,000,000 انسان لمزگوتکان یاریمی کردوسان جمعه یکین اگر ام ملیونه همو چاکو پاک بین بی فیل بین بی جیر بجیری بین خواهی گوره ام دنیای که ببهشت با من باو ملیونه خواه 100,000,000 تیریش رسقه دا بس اوانه این با مزگوت اگر امانه بریار بن امانه بریار بدهین من بر لئیوه بریار بدهین پیج لیه ندهین درو نکهین تاییدی ظالم نکهین حرام نخوین قطعی سیلی رحم نکهین زکاتی مال من بدهین شکری نعمتی خواهد کهین لمال او پیاو بین لگل دایک مانا لگل جن مانا لگل کچ مانا لگل خوشک مانا پیاو بین والله خواهی گورو پروردگار بل كساني كان يجي جمعه كان خوا رزقي ده مليون نكشج مليون و 5 مليون لو ملت اداو خير خوش رومانتيه كان بس خطر وي لمزقود جو بقري وسر بلاقيني وبلاي وتعالك اي خوش بو بس كتويت دروي مزقود نبات بيبي ونبوران عملي بينكي بعملي تشيه برافو هندو بو بريطانيا بولاي دكتور اگر علاجك اين اخوي بعملي تشيه لك لا يكمل ازور خطبه كي بدله جمعتك اگر بعملي بينكي بعملي تشيه لبره ايما مشكله من اواني وتر باشا يا خرافه كم يا زوره نا مشكله من لجونا كردنا عمل بينا كردنا نهات نسر هيلا بويت كاتان ليكم دعواتان ليكم يكيق لأسبابي اوي خوا بركتي اسمان وزيمان بوبر باعتوا بريتيا لتوبة كردن بريتيا لقناهنا كردن فقلت استغفروا ربكم خوال سر زماني نحبو ما نجريتوا نحب فرمي خلقنا استغفار كان يعني دعوائي لخوش بنتكن لخوا إنه كان غفارا خوا خوايك لقناه خوش ربي اگر او تانكر يرسل السماء عليكم مدرارا اسمان تان بوبر داتو بل يزما ويمددكم باموال معطانا داتي وبنين منعطانا داتي ويجعل لكم جنات باخات تان بهشتان ويجعل لكم انهارا رباركان تان سركاو بربي قراري خواه يك زائد يك اكات دو خواه فرمي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ما مسا والله رجوا هزار استغفر الله كم كاك واستغفر الله نعلم او استغفر الله يبي او استغفر الله يا ميكن بزمان استغفر الله يبي كبر سيري تلفزيونك استغفر الله استغفر الله استغفر الله او لي دروكا او لي رسمي روت بكشان دا افرت يكي لسرا نزان بلمشي سيريكا استغفر الله استغفر الله استغفر الله داني شنو لا دوكانيكا غيبتك لي قصب اخوا وتري استغفر الله استغفر الله استغفر الله نا محرم لك لايتي استغفر الله كهك واستغفر الله استغفر الله ايوه او توبه توبه ايوه اگر يما براستي ليه ببرين حلال وحرام ليك جاب كينوا دس بنين بو حلالا كان واز بنين لحراما كان اگر يا قبلة بين نقل مزقو قبلة من كعبة بي لدروي مزقو قبلة من اواني تربي اواني ناقري خواهی گوره پیویسی به شریک نیه علیه من لهمویان دولم انترم اوش با من یکی بیده باوان من نعمه من لو زیادر وقتان نگرم نخوش بوم هر نمتوانی جمعه بکن بلام زورم کرده خوم ایسایش خریک سرم اگه جد بلام ماماسایشن دز نکر تلفونم کرده دو ماماسا داویلی برده نکم او باو جمعه کرد بی خود دنیا آخر نبی خواهی لگناهی منو ام جمعه خوش بی خواهی آخر من خیر بی خواهی اصلاحی حال من بکی خواهی سرکوتی و سرفراز من کهی خواهی داری خیر من لیب کهی توا خواهی او بارانی برکتا اونده خیری تیای دوامی بیتی خواهی اونده خیر با اولیاکان دوامی بدی اونده آگره با اعداکان دوامی بدی خواهی لبلا و لفتنه من پارزی خواهی لآفات دین و جن من پارزی خواهی نخوشکان من شفا بدی خواهی لمردوکان من خوش بی خواهی اصلاح حال زینوکان من کهی خواهی راعی و رعیت مصلحین یا رب العالمین خواهی اوی پیلن کار بدست لگل او ملتا خواهی لسر هیل یکو من که تو که خود پیل رازی خواهی بنای پیروز دواد لیکم پشتی استمکاران بشتینی داگیر کران لناو ببی آوارو بینواکان بجری تو مالو حالی خواهی خواهی با اسمی عظم دواد لیکم رحمان پیبکی خواهی رحمان پیبکی خواهد روی خیر من لیب کی توا آمین آمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا